ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวถึงคู่มือหรือวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อไปตามเดิมขอสร้างความเข้าใจว่าการบรรยายนี้ไม่ได้กล่าวเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยละเอียดโดยเฉพาะแต่กล่าวในฐานะเป็นโครงของเรื่องเป็นข้าวโครงของเรื่องเป็นวิธีการที่จะศึกษาโดยข้าวโครงของเรื่องส่วนรายละเอียดนั่นก็ไปหาศึกษาได้เองเพราะมันยังมีมากแต่จะมีหัวข้อบรรยายเฉพาะในวันนี้ว่าการปฏิบัติที่เป็นการบวชอยู่ที่บ้านหรือจะเรียกสั้นๆก็ว่าจะกล่าวเรื่องการบวชอยู่ที่บ้านหากฟังดูแปลกข้อนี้ก็มีเหตุผลที่จะกล่าวหมายความว่าบางคนมีความน้อยใจเสียใจว่าไม่ได้บวชก็เป็นสตรีเพศบ้างหรือเพราะเหตุอย่างอื่นๆทำให้ออกไปบวชไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านดังนี้บ้างคือแม้แต่เขาบวชอย่างพรหมจรรย์กัน9วัน10วันที่จัดกันขึ้นทั่วๆไปในระยะนี้ก็ไปบวชไม่ได้จึงขอเสนอวิธีบวชชนิดที่อยู่ที่บ้านเรียกว่าบวชที่อยู่ที่บ้านบางคนจะสงสัยว่าบวชทำไมอยู่ที่บ้านมันก็พอจะตอบได้ว่าเราทำอย่างเดียวกันในวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายของคำว่าบวชคือคำว่าปัพพัชชาซึ่งแปลว่าบวชปัพพัชชานี่มันแปลตามตัวหนังสือก็ว่าไปหมดจากที่ควรไปเว้นหมดจากที่ควรเว้นก็คือเว้นหรือไปเสียจากการปฏิบัติหรือการเป็นอยู่ชนิดที่เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นไปเพื่อความทุกข์เราจะเว้นเสียโดยเด็ดขาดไม่ทำในใจว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดแต่ว่าโดยแท้จริงก็อยู่ที่บ้านแต่ไม่ต้องทำในใจว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัด ทำในใจแต่การประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามความหมายนั่นเท่านั้นทั่วไปหมดเว้นหมดจากสิ่งที่ควรเว้นควรไป ในทุกๆระดับ หรือแม้ว่าเราจะอาศัยคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าพรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติประเสริฐประพฤติอย่างพรหมก็ไม่ได้จำกัดว่าที่บ้านหรือที่วัดถ้าประพฤติได้ก็ประพฤติอย่างถือศีลพรหมจรรย์อยู่ที่บ้านศีล8ศีล10มันก็ยังถือได้คำว่าพรหมจรรย์นั้นมีความหมายว่าการประพฤติอย่างเต็มที่หรือเคร่งครัดติดต่อกันเป็นระยะยาวเป็นการปฏิบัติตลอดชีวิต อย่างนี้ก็ยังได้พูดกันง่ายๆว่าประพฤติพรหมจรรย์ที่บ้านมันก็ยังทำได้ที่มาบุคคลบางคนไม่อาจจะออกไปบวชหรือว่าเป็นสตรีไม่อาจจะบวชเป็นภิกษุณี ก็เสียใจหรือน้อยใจอย่างนี้ก็มีหรือได้เหตุอย่างอื่นออกไปบวชไม่ได้อย่างนี้ก็มีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจพยายามประพฤติปฏิบัติในธรรมะซึ่งเป็นการปฏิบัติให้ดีที่สุดให้สูงที่สุดตามที่จะทำได้มันก็จะเป็นการบวชอยู่ที่บ้านเรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านฟังดูให้ดีๆเพราะบวชนั่นคือการเว้นเสียจากสิ่งที่ควรเว้นพรหมจรรย์นั่นหมายถึงประพฤติข้อธรรมอย่างจริงจังเคร่งครัดแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำข้อธรรมอย่างเคร่งครัดติดต่อกันจนตลอดชีวิตก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะถือเอาหลักปฏิบัติตามที่มีอยู่อย่างไรในพระพุทธศาสนานั้นเอามาถือไหว้เป็นหลักปฏิบัติก็ จะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกันกับพวกที่บวชออกไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ในป่าและในบางกรณีบวชอยู่ที่บ้านจะทำได้ดีกว่าบางคนหรือบางพวกที่ไปบวชเลวไหลอยู่ที่วัดหรือแม่อยู่ในป่าด้วยเหตุนี้แหละพอที่จะกล่าวได้ว่าเรื่องสถานที่นั่นก็ไม่ได้สำคัญเด็ดขาดอะไรนักมันสำคัญหรือเด็ดขาดอยู่ที่การประพฤติกระทำมากกว่าจึงขอให้ท่านทั้งหลายสนใจตั้งใจฟังดีๆว่าบวชอยู่ที่บ้านนั่นจะบวชกันได้อย่างไรการบวชไปอยู่ที่บ้านนั่นก็ต้องอาศัยหลักธรรมะที่เป็นเนื้อแท้ที่เป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เป็นหลักชัดเจนตายตัวในที่นี้จะเลือกเอามาจากหมวดหนึ่งสำหรับยึดเป็นหลักปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้เลือกเอาหมวดเช่นอริยอัตถังคิกรรมเป็นต้นนั่นมันเป็นหลักทั่วไปที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้จะเอาชนิดที่สูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปกว่านั้น คือหมวดธรรมที่มีชื่อว่าอินทรีย์ทั้งห้าอินทรีย์ทั้งห้าจำไว้ให้ดีคำว่าอินทรีย์ทั้งห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนี้แต่ละอย่างเรียกว่าอินทรีย์คำว่าอินทรีย์แปลว่าสำคัญตัวการสำคัญหลักสำคัญหัวข้อสำคัญธรรมะทั้งห้าข้อนี้จะมีอยู่ในการปฏิบัติทั่วไปจะทำสมาธิหรือจะเจริญภาวนาอย่างไรก็ต้องทำให้มีอินทรีย์ครบทั้งห้าอย่างก็ให้ฟังให้ดีว่าจะปฏิบัติธรรมะพวกไหนก็ตามจะต้องปฏิบัติให้มีอินทรีย์ในธรรมเหล่านั้นครบทั้งห้าที่เรียกว่าห้าห้านี่ก็คือวิริยะสติสมาธิปัญญาดังที่กล่าวแล้วข้อแรกคือศรัทธาแปลว่าความเชื่อบวชอยู่ที่บ้านก็มีความเชื่อในธรรมะนั่นถึงที่สุดเชื่อในอะไรถ้าถามว่าเชื่อในอะไร ็คือเชื่อในธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์ที่รู้กันทั่วไปก็เช่นศีลสมาธิปัญญาหรืออริยอัตถังคีกามากมีองค์8นี่เป็นธรรมที่ดับทุกข์เราได้ศึกษาแล้วเห็นแล้วมีความเชื่อว่าธรรมเหล่านี้ดับทุกข์ได้จริงหรือว่าธรรมเหล่านี้เป็นที่พึ่งได้จริงเชื่อลงไปสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็เชื่ออีกทีหนึ่งคือเชื่อตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นในเนื้อในตัวของตนมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะไปปฏิบัติธรรมะท่านเหล่านั้นนี่ก็เป็นอีกเชื่อหนึ่งรวมกันเป็นสองเชื่อเชื่อในสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติว่าดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองมีคุณธรรมที่จะดับทุกข์เหล่านั้นได้อย่างเพียงพอมีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านมันก็พอที่จะทำให้เกิดอำนาจเกิดกำลังภายในก็ได้ใช้คำอย่างนี้กับชาวบ้านมันเกิดอำนาจเกิดกำลังในการที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักทั่วไปเช่นว่ารับศีลเอาไปไปถือที่บ้านมันกำลังทำให้เป็นศีลของบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นแน่วแน่โดยเชื่อว่าศีลนั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถรักษาศีลได้ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้เถิดก็จะเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็มีอาการนึกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างยิ่งมีความหนักแน่นจริงจังเคร่งครัดในการปฏิบัตินั้นนั้นทีนี้ก็ปล่อยให้ศรัทธานั่นแหละดำเนินไปตามที่ควรจะมีในแต่ละวันละวันอำนาจของศรัทธาจะทำให้มีการประพฤติจริงทำจริงถึงที่สุดแล้วก็มีกำลังใจที่เกิดมาแต่ศรัทธานั้นมากมายก็คือปฏิบัติได้เต็มที่เดี๋ยวนี้คนมีศรัทธากันแต่ปากมีศรัทธากันแต่ผิวก็มีศรัทธาแต่หาได้มีศรัทธาตัวจริงแท้จริงดังที่กล่าวมานี่ไม่คือไม่ได้เชื่อมากในพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เชื่อตัวเองจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามคำสอนเหล่านั้นมาจัดการกันเสียใหม่มาชำระศาสางกันเสียใหม่อยู่ที่บ้านแต่ให้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งสองประการคือมีศรัทธาในธรรมะที่จะประพฤติว่าดับทุกข์ได้จริงและมีศรัทธาในตัวเองนั่นแหละว่าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นได้รวมกำลังกันเป็นสองฝ่ายอย่างนี้แล้วก็เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์อยู่ที่บ้านมันก็มีลักษณะอาการเหมือนบวชอยู่ที่บ้านที่นี่ข้อที่สองมีวิริยะแปลว่าความเพียรหรือความกล้าหาญบวกกันทั้งความเพียรและความกล้าหาญเข้าด้วยกันก็เรียกว่าวิริยะ ยิ่งมีศรัทธาฉะนั้นในธรรมะขึ้นในตัวเองมาก่อนแล้ววิริยะ ก็จะเข้มแข็งถึงที่สุดอาศัยอำนาจของศรัทธานั่นเป็นพื้นฐานมันก็ทำอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรในสิ่งที่ควรจะทำทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโลกหรือเกี่ยวกับเหนือโลกมี เรื่องที่เราจะต้องทำถ้ากล่าวกันแต่ใจความสรุปสั้นๆแล้วก็จะมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือมีความภาคเพียรกล้าหาญในการที่จะป้องกันภาคเพียรกล้าหาญในการที่จะสละภาคเพียรกล้าหาญในการที่จะสร้างสรรค์ภาคเพียรกล้าหาญในการที่จะรักษาคำสี่คำนี้มีความหมายคลุมหมดในหน้าที่ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรป้องกันสละสร้างและรักษาป้องกันคือป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดจะมีนั้นเกิดมีขึ้นมาเช่นศัตรูอย่างนี้เราต้องใช้การป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้นมากิเลสเป็นศัตรูร้ายกาจกว่าอะไรหมดก็มีการป้องกันอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็ว่าป้องกันข้าศึกอันใหญ่หลวงนี่ทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็อันที่สองก็สละที่เกิดขึ้นแล้วถ้าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นได้เกิดขึ้นซะแล้วก็ต้องภาคเพียรเข้มแข็งกล้าหาญในการที่จะสละมันออกไปเสียที่นี่ก็มาถึงส่วนที่ต้องสร้างสรรค์ได้แก่สิ่งที่ยังไม่มีความดีความงามกุศลสุจริตทุกอย่างทุกประการที่ควรจะมีในตนที่มันยังไม่เคยมีก็ต้องสร้างให้มันมีขึ้นมาโดยอาศัยความเชื่อในสิ่งนั้นนั่นแต่เชื่อตัวเองว่าจะปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อศรัทธาก็สามารถจะสร้างสิ่งที่ยังไม่มีในตนความดีหรือกุศลที่ยังไม่มีในตนให้เกิดมีขึ้นมาในตนจนได้นี่เรียกว่าในทางสร้างสรรค์นี่ข้อสุดท้ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เท่าไรเพียงไรต้องมีการรักษามีการรักษา หรือจะถึงกับพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเป็น หน้าที่สุดท้ายคือรักษาเหมือนกับว่าหาเงินมาได้มันก็ต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องให้ใช้จ่ายลักษณะที่ถูกต้องให้มีอยู่อย่างถูกต้องเราอยู่ที่เรือนบวชอยู่ที่เรือนแต่มีวิริยะความภาคเพียรกล้าหาญถึงที่สุดในการที่จะป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายอกุศลบาปใดเกิดขึ้นในตนป้องกันได้เต็มที่แล้วถ้ามีบาปมีกุศลที่ได้เกิดขึ้นโดยช่างเผยก็ละไปเสียอย่างเต็มที่แล้วก็สร้างที่มันยังไม่เกิดบุญกุศลความดีที่ยังไม่เกิดก็สร้างให้เกิดทำให้เกิดขึ้นมาท่านเกิดขึ้นได้แล้วก็รักษาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่ามีวิริยะอยู่ที่บ้านที่เรือนโดยมากไม่สนใจที่จะทำให้จริง คือปล่อยไปตามบุญตามกรรมแต่เดี๋ยวนี้เราต้องการจะเป็นผู้บวชจะเป็นนักบวชอยู่ที่บ้านก็จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษในฐานะที่เราเป็นนักบวชแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านมีความระมัดระวังให้เกิดความถูกต้องในการที่จะป้องกันหรือสละหรือสร้างหรือรักษาดังที่กล่าวแล้วจะมีข้อถัดไปก็คือมีสติ สิ่งที่เรียกว่าสตินี่เป็นธรรมะพิเศษเป็นธรรมะจำเป็นสำคัญที่จะต้องใช้ในทุกกรณีช่วยจำข้อความนี้ไว้ดีๆว่าไอ้ธรรมะที่จะต้องใช้ทุกกรณีไม่ว่าที่ไหนอย่างไรนั่นมันได้แก่สติทุกเรื่องมันต้องทำไปหรือเป็นไปในความควบคุมของสติถ้าไม่มีสติมันก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะลุกขึ้นยืนจะเดินไปมันก็ทำไม่ได้มันก็หกลุกส่วนเซไปน่าจะจะรับประทานอาหารถ้ามันไม่มีสติทีนี้มันต้องป้อนอาหารเข้าจมูกไปหรือว่าถ้าไม่มีสติมันก็จะกินอาหารอย่างตะกละอย่างที่เป็นกิเลสก็คิดดูเองกันแล้วกันว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องที่อยู่ที่บ้านที่เรือนนับตั้งแต่ว่าจะทำงานชั้นหยาบตักน้ำผ่าฟืนล้างหม้อล้างหายก็ต้องทำไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าสติถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็จะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีหลักในท่านสูงว่ามีสติในทุกผัสสะมีสติทุกผัสสะสิ่งที่เรียกผัสสะนี่เข้าใจว่าคงเข้าใจคงจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วเขาพูดมาไม่มากมายหลายสิบครั้งเป็นทีแล้วพูดสรุปอีกทีนึงก็ว่าเราคนเราเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างที่จะกระทบกันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสกฎขับพระธรรมารมณ์ที่อยู่ข้างนอกคือเป็นคู่กระทบเรียกว่ามันมีคู่ติดต่อหรือคู่กระทบตาเป็นคู่กับรูปหูเป็นคู่กับเสียงจมูกเป็นคู่กับกลิ่นลิ้นเป็นคู่กับรสผิวหนังเป็นคู่กับปฐพะที่จะมากระทบผิวหนังนี่เป็นฝ่ายกายเป็นฝ่ายรูปธรรมคู่สุดท้ายเป็นฝ่ายนามธรรมคือใจที่จะรู้สึกกระทบต่อความรู้สึกคิดนึกของใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์ใจนั้นเป็นคู่กับธรรมารมณ์ จะต้องพบกันอยู่เสมอคือมันคิดนึกรู้สึกได้จะอาศัยความจำแต่ผลหลังที่จำอะไรอะไรไว้ได้มากสิ่งเหล่านั้นก็จะมากลายเป็นสิ่งที่เราคิดนึกรู้สึกขึ้นมาแล้วก็กระทบใจนี่ก็เรียกว่ามีคู่กระทบตาก็มีสิ่งสำหรับกระทบคือรูปหูก็มีสิ่งกระทบคือเสียงจมูกก็มีคู่กระทบคือกลิ่นลิ้นก็มีคู่กระทบคือรสผิวกายก็มีคู่กระทบคือโผฏฐัพพะใจก็มีคู่กระทบคือธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเป็นเนื้อเป็นตัวของตนอยู่แท้ๆแต่แล้วคนก็ไม่รู้จักให้พิจารณาดูกันถึงข้อนี้ก่อนเถอะว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวอยู่กับตัวแท้ๆแต่คนก็ไม่รู้สึก ไม่รู้จักว่ามันมีอยู่อย่างไรในฐานะอย่างไรถ้าจะศึกษาธรรมะให้เป็นธรรมะเป็นจริงๆแล้วจะต้องรู้จักสิ่งสำคัญ6คู่นี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนแน่นอนรู้กันให้ทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องทั้ง6คู่นี้เพราะว่าอะไรมันก็สำเร็จมาจากอายตนะ6คู่นี้หรือว่าโลกทั้งโลกมันจะมีปรากฏอยู่ได้ก็เพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คือไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีโลกไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจงรู้จักสิ่งที่เรามีสำหรับทำให้สิ่งต่างๆมีและเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เพราะสิ่งทั้งหกนี้สิ่งทั้งหกนี้จึงอยู่ในฐานะสำคัญว่าถ้าจัดการกับมันถูกก็ดีไปถ้าจัดการกับมันผิดก็เป็นเรื่องร้ายเหลือที่จะร้ายไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งไปกว่านี้จึงขอชักชวนวิงวอนท่านทั้งหลายว่าจงรู้จักสิ่งทั้งหกคู่นี้ให้ดีที่สุดในฐานะที่มันมีอยู่ในตัวเราหรือมันเป็นตัวเราอยู่นั่นเองแล้วก็มีสติเมื่อสิ่งนี้ทำหน้าที่มีสติเมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปมีสติเมื่อหูทำหน้าที่ได้ยินเสียงมีสติเมื่อจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นมีสติในเมื่อลิ้นมีหน้าที่รู้รสมีสติในเมื่อผิวหนังกระทบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังและมีสติเมื่อใจกระทบกันเข้ากับธรรมารมณ์คือความรู้สึกคิดนึกให้รู้โดยประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างไรเห็นแล้วมันมีการกระทำสืบต่อไปอย่างไรซึ่งก็ควรจะทราบไว้ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปพอตากับรูปกระทบกันมันก็เกิดวิญญาณทางตาการเห็นแจ้งทางตาขึ้นมาที่เรียกว่าวิญญาณทางตาตากับรูปที่มากระทบและวิญญาณทางตามีอยู่พร้อมกัน3อย่างนี้ในหน้าที่เดียวกันนั่นเรียกว่าผัสสะ ไม่ใช่เพียงแต่ตากระทบรูปนั่นมันพูดหยาบหยาบเกินไปพูดตามพระบาลีที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องมี3เสมอจะมีอาจนะภายในอาจนะภายนอกและวิญญาณที่เกิดออกมาจากอาจนะนั้นๆ เหมือนอย่างในทางตาดังที่กล่าวแล้วพอตา เห็นรูปกระทบกับรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณเห็นได้ทั้ง3อย่างคือตาอย่างหนึ่งรูปอย่างจักขุวิญญาณอย่างหนึ่งจักขุวิญญาณทำหน้าที่สัมผัสรูปทางตาที่เรียกว่าจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสมีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนกันแหละมันมีอยู่3อย่างอย่างนี้ทำหน้าที่รู้สึกอยู่ก็เรียกว่าผัสสะมีผัสสะมีแล้วผัสสะเช่นผัสสะทางตามีแล้วมันก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆเป็นเวทนา3อย่างขึ้นมาเรียกว่าเวทนาที่เกิดมาจากการสัมผัสโดยทางตาเวทนาเกิดแล้วมันไม่หยุดอยู่เพียงนั้นมันได้เกิดอันอื่นต่อไปอีก ถ้าในขณะสัมผัสนั้นเราเป็นคนโง่คือไม่มีสติหรือไม่มีปัญญาใดๆในขณะที่สัมผัสทางตานั้นมันก็เป็นสัมผัสโง่มันก็ออกมาเป็นเวทนาโง่ที่ไม่มีสติควบคุมมันก็ปรุงความคิดนึกต่อไป คือความยินดีเมื่อสัมผัสนั่นให้พอใจยินร้ายโกรธแค้นขัดเคืองเมื่อสัมผัสนั่นไม่เป็นที่พอใจหรือหากเกิดพะวงหลงไหลอยู่อยากจะรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนี่เมื่อสัมผัสนั่นมันไม่แสดงว่าเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจเมื่อเวทนานั้นไม่ชัดลงไปว่าเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจนี่มันเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาตรงนี้ถ้ารับเอาด้วยความพอใจก็เกิดโลภะรับเอาด้วยความไม่พอใจก็เกิดโทสะรับเอาด้วยความไม่แน่พอใจหรือไม่พอใจก็เกิดโมหะถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วมันเกิดไฟเสียแล้วนั่นทีนี้มันเกิดจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัณหาก็อยากต่อไปในกรณีที่เกิดโลภะคือเวทนาเป็นที่ถูกใจเกิดโลภะมันก็เกิดตัณหาสำหรับจะได้จะเอาจะมีจะว่าจะหามาอีกนี่ถ้าหากว่ามันเกิดโทสะคืออารมณ์นั้นไม่น่าพอใจเกิดโทสะมันก็เกิดความอยากคือตัณหาอยากจะฆ่าเสียอยากจะทำลายเสียหรืออยากจะผลักไสออกไปกันอย่างน้อยตามแบบของโทสะถ้าว่ามันไม่ได้ว่าอย่างไรมันก็วนเวียนอยู่ที่นั่นเป็นลักษณะของโมหะนี่มันเกิดโลภะโทสะโมหะอย่างนี้แล้วมันก็คือเกิดไฟเกิดไฟขึ้นในจิตใจถ้ามีสติเสียใจในขณะผัสสะแล้วมันไม่เกิดอย่างนี้มันกลายเป็นเกิดอีกทางหนึ่งคือทางที่ให้รู้ว่านี่อะไรนะนี่อะไรนะควรทำอย่างไรนะนี่ควรทำหรือไม่ควรทำควรทำอย่างไรก็ทำไปตามที่ควรจะทำไม่มาวอยินดียินร้ายโกรธแค้นขัดเคืองอะไรอยู่มันก็เลยไม่เกิดไฟไม่เกิดทุกข์นี่เพราะอำนาจสติแท้ๆที่ป้องกันไว้ไม่เกิดไฟขึ้นมาในเมื่อมีการกระทบทางผัสสะเมื่อมีตัณหาเป็นความอยากแล้วก็มันก็ปรุงต่อไปเป็นอุปาทานเป็นผู้อยากความรู้สึกอยากมันก็จะปรุงให้เกิดความรู้สึกว่ามีผู้อยากซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรพอมีผู้อยากแล้วมันก็ถึงที่สุดแล้วที่มันจะเป็นเรื่องสำหรับจะเป็นทุกข์ทรมานคือมันมีความรู้สึกหนักด้วยความมีตัวตนความมีของตนแล้วเมื่อมีตัวตนแล้วมันก็มีอะไรเป็นของตนเมื่อเกิดตนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดตนในความรู้สึกไม่ใช่ตัวจริงอะไรแต่ในความรู้สึกว่าตัวตนมันเกิดตัวตนอย่างนั้นแล้วมันก็เอาอะไรมาเป็นของตนทั้งภายนอกและภายในเช่นยึดถือเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของตนมันก็หนักเท่าไรทุกข์เท่าไรร้อนเท่าไรที่ภายนอกมันก็ยึดถือเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรภรรยาสามีเป็นต้นว่าเป็นของตนมันก็หนักเท่าไรมันก็เลยหนักรอบด้านหนักทุกทิศทุกทางก็มีอุปาทานยึดถือโดยความเป็นของตนในสิ่งทั้งปวงนี่คือทำผิด เมื่อผัสสะทำผิดเมื่อผัสสะแล้วก็ความทุกข์มันก็เกิดอย่างนี้ถ้ามีสติเมื่อผัสสะคือศึกษาฝึกฝนมาดีมีสติมีปัญญาแล้วก็มีสติมาทันเวลาที่มันมีอะไรมากระทบตามันก็เป็นการกระทบที่ฉลาด ป็นสัมผัสที่ฉลาดคือสัมผัสด้วยสติมันไม่หลงปล่อยให้กิเลสเกิดแต่มันก็รู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วมันก็ทำไปในทางที่ควรทำให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่เกิดโทษถ้ามันไม่มีสติมันก็ไปเกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดโทษมันเป็นได้อย่างนี้ทั้งหกทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ มีวิธีที่จะปรุงแต่งจนเกิดความทุกข์กันอย่างนี้นี่เป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของความทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างนี้แค่ความสุขและความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะทำผิดหรือทำถูกในขณะแห่งปัจจุบันมันไม่ได้เกิดมาจากผีสางเทวดาเพราะโชคดวงดาวในที่ไหนพระองค์ยังตรัสว่ามันไม่ได้เกิดผลกรรมแต่ชาติก่อนได้ซ้ำไปมันเกิดมาจากการกระทำผิดหรือกระทำถูกที่นี่และเดี๋ยวนี้คือผัสสะนั่นเองนี่เราก็มีผัสสะชนิดที่มีสติเราจึงต้องมีสติเพื่อจะได้ควบคุมผัสสะคำว่าสตินั่นน่ะมันประกอบอยู่ด้วยปัญญาเสมอคำว่าสติต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่เสมอสติคือระลึกได้ระลึกก็คือระลึกความจริงของความจริงมันเป็นอย่างไรนั่นคือปัญญาสติผลปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบทางอายตนะนี่มันก็รู้ว่าควรทำอย่างไรมันก็เลยทำไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดความรักไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความเกลียดไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความอิจฉาริษยาไม่เกิดความหึงความหวงไม่เกิดความอาลัยอาวรณ์ไม่เกิดอะไรต่างๆที่เป็นที่ตั้งแห่งความทนทุกข์ทรมานนี่ก็มีสติเป็นบวชอยู่ที่บ้านแต่มีสติอย่างนี้จริงเราคิดดูคำนวณดูบวชอยู่ที่บ้านโดยการมีสติอย่างนี้อยู่ที่บ้านมันดีกว่าที่บวชอยู่ที่วัดหลายๆองค์ที่ไม่ปฏิภาษาอะไรไม่รู้จักแม้แต่ว่าสติคืออะไรจะต้องไปขอให้สนใจว่าที่บ้านก็บวชได้บวชได้อย่างยิ่งถ้ามีสติสมบูรณ์ในลักษณะอย่างที่กล่าวมานี้เรามีหลักว่าในขณะที่สัมผัสหรือกระทบต้องมีสติเมื่ออะไรมากระทบจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมีอะไรมากระทบจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องมีสติให้เป็นการสัมผัสสิ่งนั้นๆด้วยสติก็เรียกว่าสัมผัสด้วยวิชาสัมผัสด้วยปัญญามีความลืมหูลืมตาไม่หลับหูหลับตามีการลืมหูลืมตาก็กระทำไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดใดๆไม่อาจจะเกิดทุกข์ได้นี่เรียกว่าเราสัมผัสโลกด้วยสติปัญญาอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสัมผัสโลกคือถึงทั้งปวงที่มากระทบด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เกิดความทุกข์บวชอยู่ที่บ้านก็นั่งบวชอยู่ที่บ้านทำได้อย่างนี้คือปฏิบัติสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่จำไว้ว่าถ้าว่าทำผิดก็ผัสสะคือเป็นสัมผัสด้วยความโง่ด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดทุกข์ถ้าสัมผัสด้วยวิชารู้จริงตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกว่าเป็นสัมผัสด้วยวิชาแล้วก็ไม่เกิดทุกข์นั่นอย่าได้มีการสัมผัสด้วยความโง่อย่าได้มีการกระทบหรือรับอารมณ์ใดๆด้วยความโง่แต่ให้รับหรือรู้สึกอารมณ์นั้นด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อให้ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเรื่องนี้พูดมันก็พูดได้และพูดง่ายแต่พอถึงคราวที่จะทำนะมันไม่ง่ายนักมันอาจจะพลั้งเผลอหรือทำไม่ได้ ต้องมีความทุกข์กันเสียก่อนทั้งหลายตั้งหลายหนแล้วจึงค่อยๆทำได้จึงค่อยๆทำได้นี่มันจึงจะต้องได้ประโยชน์ค่อยๆทำได้มันจะต้องฝึกฝนอยู่ให้ดีที่สุดเหมือนที่เขาฝึกฝนอะไรอะไรที่เขาพอใจอย่างพวกที่เล่นกีฬาเล่นศิลปะหาเงินหาทองเนี่ยเขาฝึกเหลือประมาณเช่นว่าจะเตะตะกร้าลอดบ่วงได้อย่างนี้ต้องฝึกเหลือประมาณนี่ก็เหมือนกันแล้วก็ฝึกเหลือประมาณฝึกที่จะให้มีสติทุกครั้งที่มีผัสสะถ้ามันล้มเหลวเผลอไปก็ละอายละอายละอายแก่ตัวเองไม่สมควรแก่เราเลยที่เป็นผู้ไม่มีสติขาดสติต้องเจอจนเกิดความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์แล้วทำไมจึงมากลายเป็นมาเกิดเพื่อความทุกข์อย่างนี้ก็เสียใจอย่างยิ่งละอายอย่างยิ่งทุกๆคราวที่พลั้งพลาดเผลอไปจนเกิดความทุกข์ไม่เท่าไรมันก็จะไม่เผลอมันก็จะเผลอน้อยข้าวจนไม่เผลอกุปมาสมมติเหมือนอย่างว่ามันเดินตกล่องตกล่องที่นอกชานหรือตกล่องที่ไหนก็ตามมันเดินไม่ดีมันไม่ดูให้ดีแล้วมันตกล่องให้เดินตกล่องนั้นมันทั้งเจ็บด้วยแล้วมันทั้งหน้าละอายด้วยใครเห็นก็ละอายเขาถ้าคอยกังวลอยู่ว่ามันเจ็บด้วยมันละอายมันหน้าละอายอย่างยิ่งด้วยมันก็จะระวังดีขึ้นเมื่อระวังดีขึ้นมันก็ไม่ตกล่องอีกต่อไปนี่แหละการที่จะมีสติอย่างดีที่สุดต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั้นต้องตั้งใจอย่างนี้ต้องอธิษฐานจิตอย่างดียิ่งที่จะไม่ล่องเผลอกลัวว่ามันเป็นทุกข์และละอายว่ามันเป็นสิ่งที่น่าละอายเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกกันทั้งสองอย่างคือทั้งทุกอย่างมันกลัวก็ไม่กลัวละอายก็ไม่ละอายมันก็เลยมีได้มากแล้วเป็นทุกข์อยู่ข้างในก็เพราะไม่มีใครรู้แม้ว่าไม่มีใครรู้แต่มันเป็นทุกข์อยู่ข้างในอย่างก็ขอให้กลัวเลยให้ละอายอย่างยิ่งกว่าที่มันมาข้างนอกจนคนอื่นเขารู้หรือเขาหัวเราะเยาะนี่ผู้ที่มีธรรมะแล้วก็จะต้องมีความกลัวและความละอายอย่างยิ่งอยู่ประจำตัวมีหิริมีโอตัปปะในธรรมะที่เป็นภายในอย่างนี้แหละมีประโยชน์ดียิ่งกว่าที่เป็นภายนอกเป็นเรื่องภายนอกมาถามว่าที่ใครๆก็รู้เขาเห็นตอนนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่าที่ไม่มีใครรู้เห็นเรารู้เห็นต้องเราแต่คนเดียวนี่มันสำคัญมากมันเสียหายมากมันเป็นสิ่งที่จะยอมให้มีขึ้นมาไม่ได้เนี่ยขอให้สนใจมีสติเท่านั้นแหละมันก็รอดจากความทุกข์ในทุกกรณีมันไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาได้มันเป็นเครื่องป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ไม่ต้องไปโทษผีสางเทวดาซึ่งเป็นความโง่อย่างยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันโง่จนปล่อยความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นมันก็โง่หนึ่งแล้วทีนี้มันก็ไปโทษผีสางเทวดามันก็เป็นอีกโง่หนึ่งมันสองโง่สามโง่ซ้ำกันไปแล้วมันจะน่าละอายจากอะไรก็ได้คิดดูความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราทำผิดหรือทำถูกเมื่อมีผัสสะที่เรียกว่าตามกฎที่ทับปัจจตาในพระบาลีตรัสไว้ให้ซึ่งควรจะนึกถึงด้วยเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากพระเป็นเจ้าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากกรรมเก่าสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุสุขทุกข์มีเหตุเหตุนั้นก็คือทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตาถ้าทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาก็เกิดทุกข์ถ้าทำไม่ผิดก็ไม่เกิดทุกข์ทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาก็ทำเมื่อ มีอารมณ์มากระทบนั่นเองเมื่อมีผัสสะนั่นเองเป็นเวลาสำคัญที่สุดที่จะต้องประพฤติให้ถูกต่อกฎทัพปัจจตาแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์ถ้าทำสติได้อย่างนี้แม่บวชอยู่ที่บ้านก็ดีกว่าพวกที่บวชอยู่ที่วัดกันไหนๆจะพูดอย่างนี้มันก็ชอบคนเหมือนกันแล้วมันก็เสี่ยงอยู่ที่ว่าจะอันตรายแต่ขอยืนยันว่าถ้าบวชอยู่ที่บ้านและทำได้อย่างนี้ดีกว่าพวกที่บวชอยู่ที่วัดโดยมากที่ไม่ทำอย่างนี้ที่ไม่ได้ทำอย่างนี้บวชละเมออยู่ที่นี่ข้อต่อไปก็ว่ามีสมาธิกำหนดไว้ดีๆนะข้อที่หนึ่งมีศรัทธาอย่างที่ว่ามาแล้วข้อที่สองมีวิริยะข้อที่สามมีสติในข้อที่สี่มีสมาธิมีสมาธิสมาธิคืออะไรเนี่ยท่านบัญญัติความหมายไว้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเป็นสมาธิใหญ่หลวงมหาศาลเลยเพราะว่าสมาธิคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อาตมารู้สึกว่าบางคนฟังไม่ถูกก็งงไม่รู้ว่าอะไรเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านก็บอกกันเลยว่าเอกัคคตาจิตคือจิตที่มีความคิดเพียงสิ่งเดียวมุ่งเพียงสิ่งเดียวตั้งอยู่ในสิ่งเดียวเอกัคคะแปลว่ามันยอดเดียวเอกัคคตาจิตจิตที่มียอดเดียวคือมันมุ่งอยู่ที่สิ่งเดียวนั่นก็เอกัคคตาจิตแล้วมันมุ่งต่อพระนิพพานเท่านั้นไม่มุ่งต่ออันอื่นก็เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตที่มุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือใจความของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิมันจะทำสมาธิแบบไหนกี่แบบกี่สิบแบบทำไปเถอะต่างแปลกๆกันก็ใจความของมันก็อยู่ที่ความมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตที่ตั้งไว้เป็นอารมณ์เดียวเป็นสิ่งเดียวจะพูดให้ง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้ก็พูดว่าหวังพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเมื่อรู้จักพระนิพพานพอสมควรแล้วการที่หวังต่อพระนิพพานอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ที่บ้านก็ทำได้นะมันกำลังเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ยิ่งชวนให้ทำถ้าเป็นทุกข์ด้วยเรื่องใดๆอยู่ก็มุ่งต่อพระนิพพานคือดับทุกข์เป็นอารมณ์นี่โดยทั่วไปเราก็รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่นี่เพื่อจะบรรลุนิพพานจิตจึงมุ่งจ้องจดจ่ออยู่แต่พระนิพพานเพียงสิ่งเดียวเป็นอารมณ์นี่คือความหมายของสมาธิที่นี่ที่เขาทำสมาธิอย่างนั้นสมาธิอย่างโน้นเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนมันแยกซอยให้ละเอียดแต่เมื่อรวมความหมดแล้วมันมุ่งต่อนิพพานเป็นอารมณ์ขณะสติกำหนดลมหายใจอยู่ลมหายใจออกสั้นลมหายใจยาวลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ตามทำจิตให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดอย่างนี้แต่มันมีนิพพานเป็นอารมณ์ที่หวังอยู่ข้างหน้าการทำสมาธินี่เพื่อจะดับทุกข์สิ้นเชิงในปลายทางในจุดหมายปลายทางทำเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อนายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นนี่นิพพานเป็นอารมณ์เป็นความหมายที่ดีที่สุดแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นคือเอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขอให้เราทุกคนดำรงจิตไว้ในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อมีพระนิพพานเป็นที่หมายมีพระนิพพานเป็นจุดหมายจะต้องถึงที่นั่นให้ตรงได้เร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดเท่าไรก็ยิ่งดีนี่คือสมาธิ ที่มีประโยชน์สมาธิโดยความหมายที่แท้จริงที่มันมีประโยชน์คือความมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ที่บ้านนั่นแหละทำอะไรก็ทำไปเถอะทำไปเถอะแต่ข้อใหญ่ใจความมันไม่ลืมไม่ลืมไปเรามีพระนิพพานเป็นที่จุดหมายปลายทางจนทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันจะรวมกันเข้าแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานจะทำนาต้องเรียนทำนาต้องหาข้าวให้ได้กินข้าวให้ได้กินข้าวแล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งนี่เราจะทำสวนก็ได้เงินมากินมาใช้ก็เพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งจะค้าขายที่อาชีพอะไรอยู่ก็ตามต่อให้เป็นอาชีพขีดสามล้อเงินไหลท่วมตัวอยู่ทั้งวันทั้งวันมันก็สามารถจะมีเอกคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้โดยมุ่งหวังอยู่ว่าเราจะเลี้ยงชีวิตให้รอดอยู่ได้เพื่อทำให้ปรากฏเฉพาะจังภาวะที่จะมีความทุกข์เลยที่เรียกว่านิพพานคือชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่านิพพานเราจะมีที่นั่นเป็นจุดหมายไม่จะทำงานอย่างต่ำล้างท่อถนนกวาดถนนที่สามล้อแจวเรือจ้างก็ยังสามารถที่จะมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าจะต้องได้พบกันในโอกาสข้างหน้าที่จะพูดให้สิ้นสุดเลยว่าแม่เป็นคนขอทานนั่งขอทานอยู่ก็ยังทำได้เดี๋ยวนี้กูยังต้องขอทานก็ขอทานให้ชีวิตมันรอดชีวิตมันรอดแล้วก็จะทำต่อไปปฏิบัติมีสติระวังสังวรด้วยไปแล้วก็จะมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นชาวบ้านธรรมดาให้เป็นขอทานอยู่มันก็ยังมีโอกาสยังมีความหวังที่จะมีสมาธิสมาธิสมาธิเรียกอย่างนี้แปลว่าเอกคตาจิตคือจิตดวงเดียวเดียวโดดหนักแน่นมีพระนิพพานเป็นที่หมายใครๆทุกคนที่เป็นคฤหัสถ์อยู่จงดำรงตนให้มีพระนิพพานเป็นที่หมายเป็นจุดหมายปลายทางก็จะเรียกว่ามีสมาธิเต็มตามความหมายของคำนี้มีสติเป็นเครื่องชักนำให้จิตมีสมาธิมีสติอย่างที่ว่ามาแล้วชักนำให้จิตมีสมาธิรู้สึกตัวอยู่เมื่อได้ระลึกได้ได้ระลึกถึงความจริงความรู้อะไรได้นี่ก็มีสติท่านระลึกได้แล้วรักษาความรู้นั้นไว้ให้อยู่ยาวไปก็เรียกว่าสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะมันเป็นคู่แฝดกันสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือรักษาให้ความระลึกได้นั่นยังคงอยู่เช่นสติระลึกถึงความถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแวบขึ้นมาได้แล้วก็รักษาไว้นั่นก็คือสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างนี้นั่นเราถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วจะไม่ทำอะไรผิดพลาดจะทำอะไรถูกต้องได้รับผลดีต้องสิ่งที่ต้องทำที่นี่ก็มีสมาธิก็หมายความว่าจิตมันมั่นคงตั้งมั่นขณะนั้นก็ไม่มีกิเลสรบกวนขณะนั้นก็จิตก็ว่องไวในการที่จะคิดจะนึกหรือจะทำหน้าที่ของจิตคำว่าทำสมาธิไม่ใช่หมายถึงไปนั่งหลับตาตัวแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้น หมายความว่าทำทุกอย่างทุกทางกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นจิตที่มีจุดหมายเดียวอารมณ์เดียวที่เราเอกัคคตาแล้วมันก็ปราศจากไอ้กิเลสเนี่ยแล้วมันก็เข้มแข็งมันก็เข้มแข็งเพราะมันรวมแสงรวมกำลังแล้วมันก็ไวไวต่อหน้าที่ของมันจิตมีหน้าที่คิดจิตที่เป็นสมาธิต้องไวต่อการคิดจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันงุ่มง่ามเพ้อพ้ามันคิดไม่ได้หรือมันไม่ไวต่อการคิดสมาธิหมายความว่าจิตมีกำลังเข้มแข็งอยู่ที่จุดเดียวแล้วก็ไม่มีกิเลสรบกวนแล้วก็ว่องไวในหน้าที่ที่จะคิดจะนึกจะคิดจะนึกจะจำจะตัดสินใจจะทำอะไรก็ตามถ้าทำด้วยสมาธิมันทำได้ดีทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิทั้งคนที่มีหน้าที่จะต้องคิดจะต้องนึกจะต้องตัดสินใจจะต้องสั่งงานผู้อื่นอะไรก็ตามจะต้องทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิทีนี้ก็จะต้องฝึกให้เป็นสมาธิมีสติชักนวงดึงจิตให้ติดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตามเวลาที่ต้องการจะทำอะไรตามเวลาที่ต้องการจะทำอะไรทำด้วยสมาธิเสมอไปมันคือว่าจะมีสมาธิจิตนะตั้งแต่ก่อนทำนะแล้วก็เมื่อกำลังทำนะและทำเสร็จแล้วด้วยตั้งแต่ก่อนทำก็มีสมาธิในเรื่องนั้นกำลังทำอยู่ก็มีสมาธิในเรื่องนั้นทำเสร็จแล้วก็มีสมาธิในเรื่องนั้นมันจะปิดได้อย่างไรลองคิดดูมันไม่มีทางที่จะปิดได้มันมีแต่จะถูกถึงที่สุดทีนี้เราบวชอยู่ที่บ้านปัญหาโอกาสที่จะฝึกสมาธิไอเวลาที่เอาไปใช้เลวไหลแค่วันหนึ่งตั้งมากมายน่ะขอเปลี่ยนมาทำสมาธิ และเมื่อกำลังทำการงานอยู่ก็ทำสมาธิได้โดยทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิทำการงานอะไรอยู่ก็ตามถ้าว่าเป็นชาวนากำลังไถนาอยู่จะดูเดินตามหลังควายอยู่นะครับคอยจิตนั้นอยู่ที่ตรงที่ปลายไถที่ตัดดินนั่นเมื่อกำลังไถนาอยู่นะจิตอยู่ที่ปลายไถที่แหลมที่มันตัดดินอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปนะมันก็เป็นการทำสมาธิตลอดเวลาที่ไถนาถ้ามันทำสวนมันจอดฟันดินลงไปกระทบดินนั่นแหละยกขึ้นมาเนี่ยก็มีสมาธิอยู่ที่จอบมันตัดดินเอาที่บ้านที่เรือนกันก็ได้ไองานอื่นๆนั่นมันมีค่าหรือว่ามันน่าดูแต่เดี๋ยวนี้เราเอางานขั้นต่ำสุดนะว่าถ้าเราจะต้องกวาดบ้านกวาดพื้นบ้านหรือกวาดลานบ้านมันกำลังกวาดอยู่นะขอให้จิตมันกำหนดอยู่ที่ที่ปลายไม้กวาดที่จดดินทำอย่างนั้นไม่ยากจิตที่ปลายไม้กวาดที่จดดินอยู่เรื่อยไปกวาดเรื่อยไปจิตอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานี่เป็นสมาธิชั้นดีนะเป็นสมาธิชั้นดีหรือว่าเมื่อล้างจานข้าว ็ขอให้จิตมันอยู่ตรงที่ปลายนิ้วที่ถูจานนะเมื่อล้างจานเนี่ยตามธรรมดาสามัญคนทั่วไปก็ต้องเอามือถูจานให้ปลายนิ้วที่ถูจานแตะจานอยู่ในจิตกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นจนกว่าจะล้างจานเสร็จก็เป็นการทำสมาธิที่ดีที่สุดเมื่อกำลังล้างจานให้ล้างหม้อล้างกระทะก็เหมือนกันเมื่อเอาอะไรมาถูหม้อถูกระทะอยู่ไอ้เครื่องถูหม้อนั่นแหละว่ามันจดอยู่กับหม้อหรือจดอยู่กับกระทะมีจิตอยู่ที่ตรงนั้นเลยคุณก็เป็นผู้มีสมาธิเหมือนกันนั่งทำสมาธิอยู่ในป่าแต่วันเดี๋ยวนี้ทำสมาธิที่บ้านก็จะพาฟื้นเอาพาฟื้นสมาธิอยู่ที่ที่ตรงขวานเมื่อไม้ฟืนมันกระทบมาหรือเมื่อขวานกระทบไม้ฟืนหรือเมื่อไม้ฟืนกระทบขวานแล้วใครจะพาทางด้านไหนแต่ที่ตรงคมขวานที่ทำแหลกไม้ออกไปนะติดอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าขับรถยนต์ผู้สำหรับคนขับรถยนต์ให้จิตอยู่กับล้อรถที่แตะพื้นดินจิตอยู่กับล้อรถที่แตะพื้นดินเมื่อกำลังขับรถยนต์นั่นอาจจะเป็นสมาธิอย่างเลิศถ้าว่าเป็นหมอนวดนะให้จิตอยู่ตรงปลายนิ้วที่มันกดลงไปนั่นปลายนิ้วที่มันกดลงไปลึกนั่นจิตอยู่ที่ปลายนิ้วที่กดลงไปลึกนั่นถ้าเป็นหมอนวดมันก็ทำสมาธิตลอดเวลาที่ทำการนวดนี่เรียกว่ามันทำได้ทุกสิ่งอย่างทุกเรื่องของการงานที่มนุษย์จะต้องทำนี่ก็ทำทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเมื่อยืนเท้าแตะพื้นตรงไหนกำหนดที่นั่นพอเดินก็เหมือนกันมันจดลงไปแล้วมันยกขึ้นมามันจดลงไปมันยกขึ้นมาจิตอยู่ที่นั่นเหมือนนั่งมันนั่งถูกพื้นโดยไม่กำหนดอะไรอื่นกำหนดที่ก้นมันแตะพื้นนั่นแหละมันก็เป็นสมาธิแต่ก็มีอย่างอื่นหลายวิธีเช่นกำหนดลมหายใจกำหนดพุทโธอะไรก็ได้แต่ที่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ไอ้สิ่งที่มันเป็นธรรมดาเป็นเจ้าของเรื่องนี่จะพูดให้ต่ำลงไปถึงที่สุดอย่าหาว่าหยาบคายนะว่าจะมาชายจาระปัสสาวะก็มีจิตเป็นสมาธินั่นอยู่ที่ตัวก่อนกว่าจาระมันออกมาอย่างถูกต้องเลยชายปัสสาวะก็เหมือนกันจะถ่ายด้วยสติด้วยสมาธิอย่าทำอย่างลวกๆเหมือนกับที่เขาทำกันหายใจล้างสมาธิอย่างลวกลวกล้างก้นอย่างลวกลวกเดี๋ยวนี้ยังไม่ล้างก้นเลยมีสมาธิอยู่ที่ปลายนิ้วที่ถูก้นมันก็เป็นสมาธิสมบูรณ์เหมือนกันนี่เรื่องบวชอยู่ที่บ้านหรือไม่มันพูดเรื่องบวชอยู่ที่บ้านบวชแต่อยู่ที่บ้านมีโอกาสที่จะทำประพฤติทำในเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้อย่างมากมายมีสติประกอบกันอยู่กับสมาธิในทุกๆอิริยาบถทุกๆการงานแต่ว่าไถนาสมาธิจิตอยู่ที่ปลายไถที่กัดดินถ้าพายเรืออยู่ที่ปลายพายที่มันแตะน้ำที่แกวเรือก็เหมือนกันอยู่ที่แกวมันตัดน้ำไปนี่จะเป็นสมาธิจริงสมาธิที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ทุกความหมายทุกชนิดเนี่ยทีนี้ก็สุดท้ายว่ามีปัญญาข้อหนึ่งมีศรัทธาข้อสองมีวิริยะข้อสามมีสติข้อสี่มีสมาธิข้อห้ามีปัญญา ปัญญาแปลว่าความรู้คือรู้สิ่งที่ควรรู้ความจริงที่ควรรู้ความจริงที่ดับทุกข์ได้นั่นเป็นความจริงที่ควรรู้คอยรู้ความจริงนั่นอยู่ตลอดเวลา อยู่ตลอดเวลาด้วยสติสติระลึกออกมาแล้วสัมปชัญญะกำหนดเอาไว้แล้วก็อยู่อย่างเป็นความรู้รอบเป็นปัญญาอยู่ตลอดเวลาปัญญาให้เกิดการปรุงแต่งในจิตจนเกิดความคิดชนิดตัวกูของกูคำพูดมันค่อนข้างจะหยาบคายแต่มันจำเป็นก็ความคิดชนิดที่มีความหมายเป็นตัวกูหรือเป็นของกูนั่นเป็นความคิดติดพร้อมที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งมันเป็นความคิดที่ผิดเป็นความรู้ที่ผิดนี่ก็เป็นความผิดนั่นแหละให้ปัญญาต้องรอบรู้รู้ที่ถูกมันรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้รู้ได้ทุกอย่างที่ควรจะรู้แต่อย่าไปรู้ชนิดที่ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวตนเป็นของตนนี่มันก็เป็นของละเอียดประณีตลึกซึ้งอยู่มากคือมันจะต้องรู้จักทำความละเอียดประณีตในทางจิตความคิดมันปรุงแต่งกันได้อย่างที่ว่ามาแล้วในเรื่องของปัจจัยที่เราอยากให้ความคิดหรือความรู้เกิดขึ้นมีความหมายเป็นตัวกูเป็นของกูทำงานด้วยความรู้อยู่ว่าควรจะทำอย่างไรเนี่ยฟังดีๆว่าถ้าทำงานอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่ไหนก็ตามจงทำด้วยสติปัญญาที่รู้ว่าควรทำอย่างไรและระวังอย่าความคิดประเภทตัวกูของกูทำเพื่อกูจะได้กูจะยาให้เกิดขึ้นมาความคิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูอย่าได้เกิดขึ้นมาอย่าให้ความอยากจะได้ผลงานเร็วๆเกิดขึ้นมาอย่าให้ความหวังจะได้ผลงานเร็วๆเกิดขึ้นมามันเป็นของผิดทั้งนั้นอันตรายทั้งนั้นนี่แต่ความรู้ที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรที่ทำถูกต้องนั้นทำอย่างไรแล้วก็สนใจทำแต่อย่างนั้นนี่เราเรียกว่าทำงานอยู่ด้วยปัญญาอย่างยิ่งไม่เกิดความผิดพลาดไปเกิดความหวังไปเกิดกิเลสตัณหาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ท่านเรามีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนวัตตะตามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาตถาตาเต็มที่แล้วก็ทำงานอยู่ส่วนความหวังความอยากอาจจะได้ผลเอาผลมากินมาใช้กันให้สนุกสนานอะไรต่างนั้นอย่าต้องมีเลยถ้ามีมันเป็นความคิดหรือความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันจะต้องเป็นทุกข์ข้อนี้เกิดในพระบาลีให้ตัวอย่างว่าอย่างดีที่สุดอาตมาก็เอามาเล่าบ่อยพ่อแม่ไก่ฟักไก่ดีกันแล้วฟังไม่ต้องคิดว่าลูกไก่จะออกมาแม่ไก่ฟักไก่ให้ถูกต้องตามวิธีของธรรมชาติจะเคี่ยจะกรบจะกลับจะทำให้อุ่นให้เย็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกต้องตามวิธีของการฟักไก่แล้วลูกไก่ก็จะออกมาเองโดยที่แม่ไก่ไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จะออกมาลูกไก่จะออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันหวังว่าลูกไก่จะออกมาบนลูกไก่จะวางเป็นแม่ไก่บ้าแต่มันใช้ไม่ได้ไอ้คนนี่ก็เหมือนกันแหละจงทำงานให้ถูกต้องด้วยสติปัญญาเกี่ยวกับการกระทำนั้นโดยไม่ต้องมีความคิดหวังเป็นตัวกูของกูออกมาต้องมาต้องได้มาต้องได้กำไรจงอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องตัวกูของกูอย่างนั้นมันทำให้เป็นทุกข์เปล่าๆและมันก็ไม่ได้ด้วยนั่นมันจะทำให้งานเสียก็ได้เดี๋ยวนี้เราสอนกันผิดอยู่บางอย่างที่ว่าให้ใช้ความหวังมากเกินไปจริงๆถ้าความหวังมากเกินไปแทรกแซงเข้ามาในขณะทำงานแล้วมันฟุ้งซ่านมันทำไม่ได้ดีมันทำไม่ได้ถูกต้องอย่างดี มันต้องให้เหลือไว้แต่สติปัญญาว่าจะทำอย่างไรกันนะให้มีมากที่สุดให้ทำอย่างดีส่วนที่จะหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นมาในความคิดมันมาทำให้ฟุ้งซ่านให้มันให้มีสมาธิแน่วแน่อยู่แต่ว่าทำอย่างไรเรื่องนี้ทำอย่างไรเรื่องนี้ทำอย่างไรนั่นเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีจิตว่างจากความคิดนึกรู้สึกว่าตัวตนหรือสองตนว่างจากความรู้สึกที่นึกว่าตัวกูว่าของกูก็เป็นจิตว่างนะจะคิดอย่างไรก็ได้จะคิดเรื่องจะทำให้ดีให้มันอย่างไรก็ได้แต่อย่าให้มันแลบเลยไปถึงว่าเพื่อตัวกูหรือของกูกูจะเอากูจะได้พอความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะมืดมันจะกลุ้มมันจะร้อนมันจะเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเคล็ดหรือศิลปะในการที่ทำงานให้ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้เราจะบวชอยู่ที่บ้านเราจะบวชอยู่ที่บ้านขอให้มีการกระทำงานการด้วยปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาให้ได้ผลดีที่สุดของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องได้อะไรดีที่สุดก็ให้มันได้อย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะได้ด้วยการกระทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาหวังว่าจะได้อย่างนั้นหวังว่าจะได้อย่างนี้จะแก่ตัวกูแก่ของกูนั้นไม่ต้องไปหวังว่าเมื่อทำถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ต้องออกผลมาเองไปหวังให้มันพุ่งสร้างเขาจะเปรียบด้วยตัวอย่างง่ายๆทีหนึ่งว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วอย่ามาหวังให้มันรบกวนจิตใจเป็นโรคประสาทซื้อแล้วก็แล้วไปถึงเวลามันออกก็ไปตรวจดูมันถูกหรือไม่ถูกแต่บางคนเขาไม่ชอบอย่างนั้นเขาชอบซื้อเอามาทำให้มันบ้าให้มันหวังให้มันหวังให้มันนอนหวังนั่งหวังนอนหวังเพราะในที่สุดมันจะเป็นโรคประสาทได้จริงเหมือนกันเราจงทำงานหรือมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอย่าประมาทปัญญาเท่าคูณปัญญาคือความรู้สึกคิดนึกที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะทำงานก็มีปัญญาในงานที่จะทำเมื่อจะทำงานก็มีปัญญาในงานที่จะทำเมื่อทำงานอยู่ก็มีปัญญาในงานที่จะทำเมื่อทำงานเสร็จได้ผลงานก็มีปัญญาอยู่ในการได้ผลงานอย่าให้ได้โดยกิเลสตัณหาได้โดยสติปัญญาอ้อมันอย่างนี้เองนี่ทำอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้เองไม่ต้องไปหลงไหลมัวเมาให้มันสูญเสียแต่สติธรรมปัญญาจะเก็บผลงานไว้กินไว้ใช้รักษาไว้ก็ด้วยสติปัญญาเก็บไว้ด้วยสติปัญญาอย่าให้มันทรมานใจเมื่อจะเอาคนงานมากินมาใช้ก็ทำด้วยสติปัญญาอย่ามันติดพลาดเมื่อจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นบ้างทำบุญทำทานก็ทำด้วยสติปัญญาแปลว่าเป็นคฤหัสถ์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาทั้งก่อนแต่ทำงานกำลังทำงานได้ผลงานเก็บผลงานใช้ผลงานกินผลงานแบ่งปันผลงานอะไรก็ทำด้วยปัญญาไม่มีกระหืดกระหอบด้วยกิเลสตัณหานี่จะบวชอยู่ที่บ้านแล้วจะเป็นพระอาหารอยู่ที่บ้านพอเป็นพระอาหารแล้วมันก็เลิกหมดแล้วไม่ต้องบวชต้องอะไรมันเป็นพระอาหารแล้วมันเลิกบวชเลิกความหมายคำว่าบวชหรือแต่ทุกกรรมจันทร์ไม่ต้องมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นพระอาหารก็ขอให้เป็นผู้บวชด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ต้องสนใจว่าผู้หญิงบวชไม่ได้แต่เราบวชอยู่ที่บ้านได้อย่างนี้ก็เหมือนกันหรืออย่างเดียวกันหรือเท่ากันแต่ไม่มีโอกาสไปบวชกับเขาบ้างเพราะบวชกันเจอหมดเดี๋ยวนี้บวชวันสิบวันไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงแต่จะมาขอยืนยันว่าบวชอย่างที่ว่านี่เถิดบวชอย่างที่ว่านี่เถิดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านบริบูรณ์อยู่ในธรรมะ5ประการ ซึ่งทบทวนอีกทีหนึ่งก็ว่ามีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนถือเอาเป็นที่พึ่งคือการปฏิบัติหรือคำสอนแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้เราทำได้ทำให้เหลือวิสัยเราทำได้แล้วก็ปล่อยให้ทำไปด้วยศรัทธาพร้อมกันนั้นก็มีวิริยะคือความกล้าหาญความภาคเพียรความบากบั่นสนุกสนานในการทำพอใจในการทำเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำไม่ต้องรอต่อผลงานได้มากำลังทำอยู่มันก็พอใจแหละเป็นสุขอิ่มด้วยความสุขได้ความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินทีนี้ก็มีสติว่าระวังรักษาป้องกันไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นในความคิดความนึกหรือในการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามีผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองมีสมาธิคือจิตแน่วแน่ต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจต่อให้จิตมุ่งมั่นต่อพระนิพพานเรียกว่ามีเอกัคคตาจิตมุ่งพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาการทำทุกอย่างที่รักษาจิตชนิดนั้นไว้ก็คือแบบสมาธิวิธีต่างๆมันจะต่างกันอย่างไรมันก็อยู่ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนั้นคือมีความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นอารมณ์ในการทั้งนั้นและในที่สุดก็มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือความรู้อย่างถูกต้องชัดเจนในสิ่งที่ต้องกระทำหรือควรกระทำอย่าให้ความอยากเช่นกิเลสตัณหาเพื่อตัวกูของกูเข้ามาแทรกแซงนั่นมันจะทำให้เสียหมดนี่เรียกว่าทำงานทุกชนิดโดยจิตว่างนะทำงานทุกชนิดโดยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างซึ่งกินอาหารความว่างอย่างพระกินตายเสร็จขึ้นแล้วในตัวแต่หัวทีตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องไม่มีตัวกูไม่มีของกูนะครับไม่มีความทุกข์มันไม่มีปัญหาอะไรมีจิตที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยปัญญาและความสุขสงบนี่คือบวชอยู่ที่บ้านใครเห็นด้วยก็ลองดูบวชอยู่ที่บ้านที่เชียงเอ้อหาบวชที่วัดบวชในป่านั่นบางทีจะเป็นความโง่ลำบากมากกว่าคนที่บวชอยู่ที่บ้านก็ได้ระวังให้ดีถ้ามีความตั้งใจจริงระมัดระวังจริงบวชอยู่ที่บ้านจะได้ผลมากกว่าบวชอยู่ที่วัดหรือในป่าก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าการบวชอยู่ที่วัดหรือในป่ามันยังเลวไหลอยู่ทั่วไปมันยังไม่สำเร็จประโยชน์เต็มตามที่ควรจะได้เลยเอาล่ะเป็นว่าวันนี้เราพูดกันในเรื่องที่ค่อนข้างแปลกโดยใช้ชื่อว่าบวชอยู่ที่บ้านเว้นจากสิ่งที่ควรเว้นโดยการทั้งปวงอยู่ที่บ้านแล้วก็ประพฤติหน้าที่ที่ควรประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างดีที่สุดอย่างเต็มกำลังเต็มสติปัญญาสามารถอย่างดีที่สุดในหน้าที่ของตนแล้วก็เป็นสุขอยู่กับการทำหน้าที่ไม่มีกิเลสตัณหาที่จะหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้มาสนองกิเลสเรื่องก็มีเท่านี้ประบวชอยู่ที่บ้านไม่ได้หมายความว่าให้ศึกไปอยู่ที่บ้านกันเสียให้หมดแต่หมายความแม่อยู่ที่บ้านก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจแม่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้ดีที่สุดที่บ้านนั่นเองเพราะคนที่อยู่ที่บ้านมันยังมีมากกว่าคนที่อยู่ที่วัดคนเหล่านั้นควรจะเสียประโยชน์อะไรควรจะได้ประโยชน์ทุกอย่างทุกประการเท่าที่พุทธบริษัทในพุทธศาสนาเกี่ยวกันได้ก็ให้ผู้ที่อยู่บ้านหรือยังอยู่ที่บ้านนั่นจัดแจงจัดปรุงให้ชีวิตการเป็นอยู่ของตนนั้นอนุโลมเข้ากันกับการบวชโดยสมาทานศึกษาบท คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าประการนี้แทรกอยู่ในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายถ้าปฏิบัติกรรมฐานในอย่างเคร่งครัดในป่าในวัดในดงก็ตามเขาก็ระวังให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในการปฏิบัตินั่นเป็นไปอย่างเต็มที่แล้วผลก็แน่นอนสำเร็จตามความปรารถนาการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแม้จะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกออกไปก็ควรจะได้พิจารณาดูจะได้ใช้เวลาที่บ้านให้เป็นประโยชน์มากที่สุดน่าจะจังยังอยู่ที่บ้านก็ไม่เสียเปรียบเสียหายเสียเปรียบแก่ผู้ที่จะทิ้งบ้านออกไปได้โดยน่าอัศจรรย์คุณพูดง่ายๆถ้าทำได้ถ้าทำได้นะบวชอยู่ที่บ้านน่าอัศจรรย์กว่าบวชอยู่ที่วัดขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้เข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากสืบต่อไปในบัดนี้